Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κατά τη διάρκεια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αποστόλη, μέσω του πεδομαζώματο που εφάρμοσαν τότε, έφτιαξαν ένα στρατό, το στρατό των Γεννήθαρων, για να αφανίσουν του Έλληνε. Αυτό λοιπόν που δεν κατάφεραν Αποστόλη τότε, προσπαθούν να το κάνουν ξανά τα τελευταία 40 χρόνια. Ξέρετε πώ? Μέσω τη παιδεία. Μέσω τη παιδεία, Αποστόλη λοιπόν, έφτιαξαν ένα λαό κατά παραγγελία. Ένα λαό χωρί εθνική συνείδηση, χωρί υπερηφάνεια, χωρί αυτοσεβασμό. Ένα λαό όπου μισεί ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό, Αποστόλη. Ένα λαό που δεν ντρέπεται να περπατά με σκυμμένο το κεφάλι και με απλωμένο το χέρι. Ναι. Νέξεις και ξέρω. Α, στο διάτανο.